1. Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op Schiphol is een chartervlucht aangekomen met 172 mensen uit Afghanistan aan boord, meldt het ministerie van Defensie. Daarmee zijn vandaag in totaal zo'n 330 evacuees aangekomen in Nederland. Eerder vandaag melden de autoriteiten dat 207 Afghaanse ambassademedewerkers en hun familieleden onderweg waren naar Nederland of al waren geland. De groep wordt sinds gisteren verspreid over verschillende vluchten geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen inmiddels al hier zijn. Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuaties, maar Defensie wil niet zeggen hoeveel het er zijn. In Friesland heeft de vele regen op een aantal plaatsen geleid tot wateroverlast. Bij de meldkamer Noord-Nederland kwamen vanmiddag veel meldingen over huizen en bedrijven waar het water binnen stond. Onder andere in Woudsend en Heerenveen stonden straten blank. Vanwege de overlast waren wegen naar Woudsend een tijdje afgesloten. Rond 4 uur vanmiddag werden die wegen weer vrijgegeven. In Heerenveen is volgens Weer Online 75 mm regen gevallen. En dat is wat er normaal in de hele maand augustus valt. In de Eredivisie heeft Ajax gelijk gespeeld tegen FC Twente. Het werd 1-1. Kort na rust scoorde Haller de 0-1. Prupper maakte in de slotfase de gelijkmaker. In de Kuip won Feyenoord met 2-0 van Go Ahead Eagles. Beide doelpunten werden gemaakt door Brian Linssen. En Willem II won met 3-0 van Vitesse. Mathieu van der Poel gaat niet van start op de WK Mountainbike die eind augustus in het Italiaanse Val di Sole plaatsvindt. 26-jarige van der Poel heeft nog te veel last van zijn rug. De wereldkampioen veldrijden kwam in de Olympische mountainbike-wedstrijd zwaar ten val. Hij richt zich nu op de Benelux Tour en Paris-Roubaix. Het weer tot besluit vanuit het noordwesten geleidelijk minder buien. Langs de kust breekt de zon nog even door. Limburg en het oosten van het land houden vanavond nog buien. Het is ongeveer 20 graden. Vanaf morgen een paar dagen droog en vaker zon. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen, groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. NPO Radio 1. KRO NCRW. Den Haag beloofde beterschap na het toeslagenschandaal. Maar is de positie van de burger wel echt verbeterd? Te gast, de Nationale Ombudsman. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Een conflict met een overheidsinstantie. Dat kan natuurlijk over hele verschillende dingen gaan. Denk aan het weigeren van de gemeente van een vergunning voor het bouwen van een dakkapel. Of klachten van een ouder over de hoogte van de alimentatie die moet worden betaald. En wat te denken van de toeslagenaffaire, waarbij ouders verdacht werden van fraude met kinderopvangtoeslagen. Voor al die klachten kun je eerst terecht bij de betreffende overheidsinstantie. Maar als dat niets oplevert, kunnen burgers de Nationale nationale ombudsman inschakelen. En dat is Renier van Zutphen. Goedenavond. Goedenavond. U bent hier te gast bij ons in de zomerserie. We kunnen wat langer doorpraten, bijvoorbeeld over het afgelopen jaar, wanneer het kabinet Rutte naar aanleiding van de toeslagenaffaire beterschap beloofde. We praten ook over het effect van uw werk, het werk van de nationale ombudsman. Want heeft de ombudsman eigenlijk wel genoeg middelen om die overheidsinstanties tot de orde te roepen? Heeft klagen door burgers eigenlijk wel zin? Laten we even met de actualiteit beginnen. Afghanistan staat natuurlijk in de focus op dit moment. U bent ook de veteranenombudsman. Ja. Als ik nou Afghaanse Nederlander ben en ik zit daar en ik word niet op tijd opgehaald, het is daar heel nijpend en gevaarlijk, kan ik dan een klacht indienen bij de nationale ombudsman? Ja, je hoeft niet eens een Nederlander te zijn. Hè. Als je te maken hebt met de Nederlandse overheid, dus de Nederlandse ambassade, en je hebt gewerkt voor die Nederlandse overheid en je vindt dat ze je niet goed behandelen, is het natuurlijk wel onder deze omstandigheden nogal wat om te zeggen, nou, ik ga eens even bellen met Den Haag. Want dan wil je misschien wel iemand anders aan de lijn krijgen dan de ombudsman. Maar ja, mensen komen bij ons. Ze hebben veteranen zich bij ons gemeld. Ook over tolken en hun familieleden die naar Nederland moesten komen. Ik heb ook ingegrepen en gewerkt aan dit soort zaken. Dus ja, dat kan. U heeft ingegrepen? Nou ja, ik ben geconfronteerd met een zaak waar een tolk al 2 jaar in Nederland was en wachtte op zijn familie en gezin. En daar zat geen schot in. Daar kwam geen beslissing. Terwijl het overduidelijk was wat er moest gebeuren. Ze moesten naar Nederland komen, hadden er ook recht op. Dat duurde veel te lang en daar heb ik op een gegeven moment samen met mijn collega's gezegd, nou is het afgelopen, er moet nu echt iets gebeuren. En gelukkig is er vervolgens een beslissing gekomen en die mensen zijn nu in Nederland. Ja, want wat heeft u dan gedaan? Want u heeft zelfs persoonlijk gebeld, hè? Ja, dat betekent dus dat ik dan op een gegeven moment denk van ja, brieven schrijven en een e-mail sturen heeft geen zin meer. Dan moet ik misschien maar zelf met hoge ambtenaren telefoneren. En uitgelegd dat ik echt vind dat er recht bestaat op toegang tot Nederland en dat er nu snelheid moet zijn. Dat was men met mij eens, maar dat duurde toch nog wel eventjes. Maar goed, ze zijn er. Mm-hmm. Uiteindelijk althans, hebben deze familie. Ja, die meneer die bij ons is gekomen met deze veteranen als ondersteuning, zijn familie, zijn gezin is nu in Nederland. Ja. En wat u zegt, op een gegeven moment, wanneer speelde dit? Dit was vlak voordat ik met vakantie ging, dus nu 5-6 weken geleden. Oh, dat is heel actueel dus. Ja, dus ja. Toen wisten we al, Amerika trekt zich terug. En ja, we wisten kennelijk niet dat de Taliban nogal sterk was. Maar dat waren ze dus wel. Maar toen speelde dat dus al. Ja, want ik heb ook een brief geschreven aan minister van Defensie van, ik geloof van 4 juni, waarin ik precies uiteenzet wat de situatie is. En waar ik me ook afvraag of er wel al voldoende maatregelen worden getroffen door de Nederlandse overheid om de mensen naar Nederland te halen. Hmm. En toen kreeg ik in begin juli het antwoord, ja, maakt u zich geen zorgen. Nou, dat was is dat hetzelfde als de soep wordt niet zo heet gegeten? Zoals weet ik ook niet. Heb horen ik denk zeggen. Wel dat als ik het nu zo zie, maar ik zie het van afstand. Ik heb nog niemand gesproken daarover op het niveau van de regering. Hmm. Maar als ik het nu op enige afstand bekijk, dan denk ik wel dat ze zich ongelooflijk rotgeschrokken zijn over hoe snel het nu er ging. Ja. En dat ze zich realiseren dat ze eigenlijk veel te laat zijn begonnen. Realiseren ze zich dat? Ja, als ik zo nu met name mevrouw Kaag hoor, dan denk ik, ja, die heeft in de gaten dat het eigenlijk nu wel, ja, het is voor heel veel mensen misschien zelfs al wel te laat. Ja, maar zoals zo vaak, had u al wel gewaarschuwd? Ja, ik had gewaarschuwd. En ik kreeg een brief en er stond in, nou ja, we nemen uw waarschuwing serieus en we zijn ermee bezig en we doen ons best. Maar, nou, er komen altijd maren. Ja, want als ze dat dan schrijven, menen ze dat dan ook? Ja, dat weet u, eigenlijk niet eens zo heel interessant. Want mij gaat het erom, gaat het ook gebeuren? En daar doe ik natuurlijk dat ook. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Hè? Dat, dat mensen, als wij vinden, en als ik vind, dat vanuit mijn positie, dat het nodig is dat er iets gebeurt. En ik onderbouw dat ook met argumenten. En ik heb dat goed uitgezocht. En ik heb een gefundeerde mening. En men zegt tegen mij, ja, dat klopt. Dan moet het ook gebeuren. Ja, maar nou zegt u, aan de ene kant, wij hebben die ene veteraanse familie kunnen redden. Kunnen hier naartoe kunnen halen. Ja. Maar voor anderen is het misschien te laat. Dat is natuurlijk wel, dat is de ellende eigenlijk van een ombudsman. Dat hij komt pas echt in actie. Ja. In gevallen als mensen zich bij mij melden. Maar te laat, dat betekent dat die mensen in levensgevaar zijn. Ja, nu concreet, maar ik heb geen zicht op hoeveel mensen het nu nog gaat. Hè. En er zijn er al heel veel in Nederland gehaald, gelukkig. De berichten daarover vind ik wel hoopgevend. Maar ik heb dus niet echt zicht op hoeveel mensen nu nog in Afghanistan zijn en eigenlijk snel in Nederland zouden moeten komen. Ik lees de getallen net zoals iedereen in de krant en ik hoor ze op het journaal. Dus ik ben niet goed geïnformeerd op dit moment. Maar het is wel zo dat, en zo begon je net ook de uitzending, dat je moet natuurlijk wel op een gegeven moment bij mij komen en zeggen, wil je me helpen? Ja. Er gaat iets niet goed met mij en de overheid. U stelt ook wel eigenmachtig onderzoek in. Als u denkt, hier zit structureel iets verkeerd. Ja. Maar dat is hier nog niet het geval? Ja, dat zijn natuurlijk ook die grotere onderzoeken doen wij op basis van signalen. Je had het net over de toeslagenaffaire. Ja. Dat is een groot rapport geworden. Geen powerplay, maar fairplay. Dat ging omdat we signalen kregen van een aantal mensen in de samenleving die zeiden, er gaat iets helemaal niet goed met ons en de overheid en toeslagen. Ja. Toen hebben we dat grote onderzoek gedaan. Dus voor mij moet er altijd wel iets zijn in de vorm van een niet functionerende overheid of iemand die daarover klaagt. Helder punt over Afghanistan. Het formatieproces loopt ook nog steeds in Den Haag. Krijgt u daar nog iets van mee? En krijgt de Nationale Ombudsman een rol? Denkt men aan de Nationale Ombudsman? Ja. In ieder geval denk ik altijd aan mezelf als het om dit soort dingen gaat. En ik ben bij meneer Cenk Willink geweest. Al heel erg in het begin, op dezelfde dag als meneer Kim Putters daar was. Dat ging over het perspectief van de burger en de toekomst van Nederland. En ik verwacht eigenlijk dat ik wel... Ik hoop ook samen met de Rekenkamer en de Raad van State adviseringsafdeling, dus met meneer De Graaf en met meneer Visser, bij straks de informateur aan tafel zal zijn om te zeggen het burgerperspectief en wat daarvan belang is. Ja. Dus dat is eigenlijk wel, daar ga ik wel vanuit. Want een kwart van de mensen, blijkt uit onderzoek van het WODC, heeft geen vertrouwen meer in instituties. Een deel van de mensen vindt dat de menselijke maat is verdwenen. Ja. Dat is natuurlijk helemaal een nieuw straatje. Nou ja, die instituties, daar draait het wat mij betreft om. Hè. Sterke instituties houden de rechtsstaat overeind. En de rechtsstaat is er niet omdat er een rechtsstaat moet zijn. Maar de rechtsstaat is er omdat burgers in vrijheid moeten kunnen leven. En dat ze een overheid krijgen die betrouwbaar is. En een overheid die zelf luistert naar de wet. Mm-hmm. En die luistert naar de uitspraken van de rechter. En die ook nog, als het goed is, ook naar die ombudsman luistert. Ja. Dat is de essentie. En toch botst het vaak, ondanks die rechtsstaat. Ja. En als het goed is, gaat het via de rechtsstaat. Maar... het botst en die burger voelt zich niet altijd gehoord, nee, of te laat geïnformeerd. Ja. Verslaggever Klaas den Tek ging naar Haarlem en sprak daar met Diederik Buijen. Die strijdt al jaren tegen de in zijn ogen halsstarrige houding van het gemeentebestuur daar. Nou, Diederik Buijen, waar staan we hier? We staan hier aan de achterkant op mijn balkonnetje. Het balkonnetje in Haarlem, hè? In Haarlem, ja, in de mooie wijk. De Heilige Landen. We staan hier om een beetje de indruk te geven hoe het hier is geweest aan de hand van deze foto. En dan kun je zien hoeveel veranderd is. Ik zie een foto van jouw pand, hè, en het pand hiernaast, met allemaal verschillende buizen, als het ware. Pijpen, buizen. Ja, en illegale aanbouw, illegale ombouw. Een geïmproviseerd extra terras waar geen vergunning voor was. Kortom, jouw hele woning was omgeven met dingen die er eigenlijk niet mochten zijn. Hele pijpen zie ik hier inderdaad, een terras dat hier gebouwd was. Nou, ik vind dat het leek aardig op een verpauperd hoogoverterrein met al die pijpen en buizen en koelers en machines. Waar had u last van? Dit was allemaal vettig. Hier waren al die pijpen, zoals u het ziet, vetaanslag op de ramen, schilderwerk, overvolle terrassen, want hij hield zich niet later aan de terrasafmetingen. De gemeente vond alles maar goed. Ja, steeds bij die gemeente geweest, bezwaarprocedures, maar de gemeente zei, ja, we gaan er niks aan doen. Nee, ze zijn echt halsstarrig. Ze houden vol aan hun eigen gelijk door eerst vergunningen af te geven. En de gemeente zet er wel een handtekeningetje onder, of de college van BMW of de stadsbestuur. Diederik Buijen, dit was allemaal in de omgeving van jouw pand. Die buizen, de terrassen. U heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente. Wat gebeurde daar eigenlijk mee? Nou ja, zoals gewoonlijk eigenlijk. Stroperig, bureaucratisch. Je wordt niet serieus genomen. Klachten worden niet goed behandeld. Handhaving komt niet op tijd kijken. Het was voor ons bezwaar maken. Het was het doodvermoeiend. Het kost ons zoveel energie, tijd en geld. En de gemeente maar halsstarrig blijven. Nee, wij hebben gelijk. En we willen illegaliteit gaan legaliseren. Waar liep u tegenaan? Nou, tegen de gebruikelijke procedures, want onze bezwaarschriften werden per definitie van tafel geveegd. En dan moet je verder doorvechten. Tot hoe ver bent u gegaan? Tot 2-3 keer tot en met de bestuursrechter. En die gaf ons gelijk. Diederik Buijen, als ik zo hier om me heen kijk, inmiddels is het anders. Hè? De buizen zijn weg, het terras is weg. Geen overlast van geluid, geen vetaanslag meer op schilderwerk, ramen. Een stuk beter, maar het heeft wel even geduurd. Het heeft even geduurd. Dit heeft me zeker 6 tot 8 jaar van mijn leven gekost. Zeker. 6-8 jaar tegen die gemeente, drukken tegen die gemeente. Wat doet dat met de burger van Haarlem? Nou, het vertrouwen in aantal afdelingen is voor mij helemaal verloren gegaan. Heeft klagen zin gehad? Klagen heeft niet zo'n zin gehad. Het is naar de rechter gaan. Of naar de ombudsman? Nou, nee, niet. Dat is wel mogelijk. Maar de ombudsman kan helaas alleen maar een aanbeveling geven. Dus daar hoeft de gemeente hoeft daar niks mee te doen. Dus ik vind het zinloos. Zinloos, zegt Buijer zelfs. Ja. Nationale ombudsman René van Zutphen. Reageert u daar eens op? Ik ken meneer Buijer niet, hè, dus hij is inderdaad niet bij me geweest. Dat was in de eerste plaats. Haarlem is overigens een gemeente waar ik de gemeentelijke ombudsman ben. Dus het had heel goed gekund. En dan als meneer had geklaagd bij de gemeente, dan was hij vervolgens bij mij gekomen en de collega's hadden we zeker wat voor hem kunnen doen. Waarom zeg ik dat laatste? We hadden zeker wat kunnen doen. Omdat ik hoor dat het niet alleen maar gaat over het juridische probleem, maar het gaat ook over hoe meneer is behandeld. Ja. Dat het te lang duurde, dat hij geen antwoord kreeg, dat het zomaar van tafel werd geveegd. Weet je, dat zijn nou precies de dingen die niet gaan over wat staat er in het wetboek, maar hoe moet een gemeente zijn burgers behandelen. Ja. En daar ga ik over. Is het wel behoorlijk gegaan? Precies. En daar had ik hem best wel kunnen helpen. Met dit verhaal had ik hem echt wel kunnen helpen. En maar... Je kunt alleen maar aanwijzingen geven, ja. Maar het zijn geen bindende aanwijzingen, nee, zegt hij. De ervaring is, even heel precies, als ik een aanbeveling geef, dan moet die worden opgevolgd. En als de overheid dat niet wil, dan moet de overheid omstandig uitleggen aan mij waarom ze die aanbeveling niet opvolgen. Mm-hmm. In zo'n geval van een gemeente is er ook nog een gemeenteraad. Dus als het bestuur niet doet wat ik aanbeveel, kan de gemeenteraad daar vragen over stellen. Ja, natuurlijk. Maar kan hij ook, stel dat de gemeente niet gemotiveerd uw advies afwijst. Ja. Kan hij dan met die ontbrekende motivering en met u achter zich naar de bestuursrechter stappen bijvoorbeeld? Nou ja, heeft dat gewicht? Ja, nou ja, dat gebeurt met enige regelmaat dat mijn rapporten en mijn aanbevelingen worden meegenomen in zo'n procedure en onderdeel uitmaken van de stukken, zoals dat heet. Mm-hmm. Dat helpt je niet echt veel. Ik denk dat die meneer dan beter naar mij terug was had moeten komen en zeggen, luister, je hebt een aanbeveling gedaan, die wordt niet opgevolgd. Wil nog eens een keer kijken waarom dat niet gebeurt. En dat is wel mijn werk om dat te doen. Dan moet je wel een hele lange adem hebben. Hij is nu 6 tot 8 jaar bezig geweest met een rechter daarbij. En die rechter was uiteindelijk dus nodig om het resultaat te boeken. Ja. Als het gaat over de snelheid, de responsiviteit, dus het verantwoorden en beantwoorden van problemen, het snel oplossen, het je verplaatsen in de ander is heel belangrijk. Wat ik hier hoor in dit verhaal van deze meneer is ook dat die bezwaarprocedure is eigenlijk gebruikt als een soort van mini-rechtbank. En daar was het niet voor bedoeld. Die bezwaarprocedure is, nog eens even samen aan tafel. Wat is hier aan de hand? Ja, want, dus bezwaar. Je maakt bezwaar via een brief bij de gemeente tegen een besluit of een voorgenomen besluit. Moet een besluit zijn, dan kun je. Maar vaak is het zo dat het. Weet je, mensen willen graag dat ze nog iets mogen kunnen zeggen over de manier waarop het besluit wordt uitgevoerd. Of op onderdelen van het besluit nog iets veranderen. Ja. Of nog eens even. Maar zo'n bezwaarcommissie bij de gemeente, die gaat dan eigenlijk als een soort rechtbankje. Nou ja, dat is een beetje. Dat is dan weer mijn bezwaar tegen het bezwaar. Hè? Ja. Dat ze dat dus doen. Terwijl ze eigenlijk moeten gaan kijken, waar gaat het om? Oh, die pijpen, oh, de vetgeit op de ruiten. Wat kunnen we het zo doen dat deze meneer geholpen had kunnen worden? Zo hoort het te gaan. Maar een van de punten die hij heeft is, en dat hebben natuurlijk burgers wel vaker, dat hij niet goed op de hoogte werd gesteld voordat die verbouwing plaatsvond. Ja. Hè? Dus dat er een vergunning wordt afgeveegd. Ja, hoe moet hij dat weten, dat een vergunning is afgeveegd? Dat ben ik met die meneer heel erg eens. Hè? Als het daar fout gaat in de procedure, denk ik dat dat de essentie is geweest van waarom hij uiteindelijk bij de rechter gelijk heeft gekregen. Mm-hmm. Dat het daar al mis is gegaan. Niet op tijd op de hoogte gesteld. Geen zienswijze kunnen indienen. Niet betrokken zijn bij de besluitvorming. Nou, dat zijn allemaal argumenten voor een rechter. Ik heb dat zelf ook een tijd lang gedaan. Ja, om te zeggen, nou weet je, dan moet het wel over of opnieuw of beter. Maar daar kan een ombudsman wel naar kijken en wel aan meewerken dat sneller wordt opgelost. Ja. Dat je niet helemaal in die rechter hoeft. Hè? Dus ik doe dat 30.000 keer per jaar. Het is niet zo dat je helemaal uitgeprocedeerd moet zijn voordat je bij de Nationale Ombudsman Nee, trekt. En wij gaan natuurlijk zeggen waar een rechter over beslist, is die vergunning rechtsgeldig of niet. Daar ga ik niet over, maar ik ga er wel over. Bent u behoorlijk behandeld? Gaat het snel? Zijn uw argumenten gehoord? Is nog eens een keer goed gekeken? Dat zijn de dingen waar het gaat over het normale omgaan met je burgers. Daar kan ik goede diensten bewijzen. Heel even een uitstapje naar de toekomst. Want in de toekomst heb je misschien hoef je helemaal geen vergunning meer aan te vragen voor bepaalde verbouwingen. Hè? Ja. Omgevingswet komt eraan. Ja. Is dat een goede ontwikkeling of juist een hele zorg rond? Nou ja, ik maak me daar wel zorgen over. Vaak is het zo dat je het grote idee achter zo'n verandering, snap je wel. Mensen moeten zelf dingen kunnen regelen in hun eigen wijk en verantwoordelijkheid nemen. En als het niet in het oog loopt, waarom dan allemaal vergunningen? Maak je het ingewikkeld, bezwaren, procedures, termijnen, wetten en regels. Kan het niet op een andere manier. Ja. Waar ik me dan bij die nieuwe manier die er straks dan gaat komen wel zorgen over maak. Heb ik ook al een aantal malen gezegd. Dat is dat als dat dan niet meer vergunningplichtig is en ineens staat die dakkapel daar zonder vergunning, wie heeft dan gezorgd dat de buurt op de hoogte was? En als je dat niet hebt gedaan, kan dan nog de gemeente daar worden verantwoordelijk voor worden gesteld? Ja, je kan een handhavingsverzoek doen. Nou ja, en dan zitten we dus meteen in het juridische. En dat vind ik een bezwaar. Ja. En dat vind ik dus echt. Ik vind echt dat er ruimte moet zijn om ervoor te zorgen dat mensen onderling elkaar op de hoogte stellen, het goede gesprek voeren, weten wat er gaat gebeuren, inspraak kunnen hebben, mee mogen praten over dus dan moet de bomen die in de straat en de kapellen op de daken. Ja, nou ja, over meepraten en geïnformeerd zijn. Kijk, de gemeente Haarlem zegt in dit voorbeeld bijvoorbeeld, wij doen al heel veel. De vergunningen staan in het elektronisch gemeenteblad. Dat kun je op de website zien. Ja. Je kunt je aanmelden om e-mails te krijgen, zodat je op de hoogte wordt gebracht van verleende vergunningen. En er is een omgevingsapp die je informeert. Kortom, misschien moet de burger zelf ook meer moeite doen? Nou, ik vind dat je niet alleen maar als burger achterover hoeft te leunen en denkt, alles moet me aangebracht. Nee, zo is het niet. Maar wat ik wel vind, is dat het moet toegankelijk zijn, het moet begrijpelijk zijn. Weet je, dat zijn dingen die Haarlem nu zegt. En die doen heel veel gemeenten gelukkig op die manier. Maar daar moet je al wel wat voor kunnen. Hè? Daar moet je dus een computer voor hebben en een internetaansluiting. Je moet kunnen kijken, je moet het snappen. Je moet begrijpen welke taal er wordt gesproken. Daar mag nog wel iets bij aan, nou ja, begrip voor de burger over de ingewikkeldheid van die processen. Maar waar ligt die balans dan? Want u heeft inderdaad daar ook een rapport over geschreven. Ja. Hè? Van ga nou na wie er in die wijk woont. Hè? Dus stem dat ook een beetje af op de informatiegraad die zo'n burger sowieso al heeft. Ja. Dus wat mij betreft is de eerste vraag die een gemeente zich moet stellen, waar gaat dit over? Door wie worden welke burgers van mijn stad worden er geraakt door dit besluit? Zijn ze voldoende op de hoogte? Moet ik zelf activiteiten ontnemen? Wat moeten ze dan weten? Hoe ga ik die informatie geven? Dat zijn de belangrijke dingen. U stelt niet zeggen voor alleen maar, u kunt het vinden op de site. Dat is niet voldoende. Nee. U stelde eerder voor dat er één aanspreekpunt komt bij de gemeente. Iemand die niet per mail communiceert of via de website, maar ook echt fysiek aanwezig is. Het persoonlijk contact. Ik zou bijna zeggen menselijke maat. Hoor je nu ook veel. Is daar iets van terechtgekomen? Nou ja, we hebben dat gezegd omdat we het hebben gevraagd aan de mensen in Nederland. In 2019 heb ik in oktober een groot congres georganiseerd en gevraagd aan de mensen in Nederland, wat vinden jullie nou belangrijk aan die overheid? Dan zeggen overigens heel veel mensen, ik snap dat ik zelf informatie moet gaan zoeken, dat ik op internet moet kijken, dat ik de krantjes moet bijhouden en dingen moet kunnen vragen. Maar ze zeggen ook allemaal, we willen wel ergens een keer, als we een probleem hebben of een echte vraag, een loket hebben, fysiek met iemand kunnen praten. Dus dat contact, dat menselijke contact, is heel erg belangrijk. En we zien langzamerhand, er is nu bij Buitenlandse Zaken zijn ze bezig om ervoor te zorgen dat één contactpunt wordt waar iedereen die buiten Nederland woont, werkt of bezig is, Buitenlandse Zaken kan bereiken. De Vereniging van Gemeenten in Nederland is heel hard bezig om zo'n één contactpunt per gemeente te organiseren. Dus ja, ik zie daar beweging. Het is nog best wel ingewikkeld. Want hoe moet je dat dan doen? Hè? Want die ambtenaar achter dat loket, die weet natuurlijk lang niet alles. Maar die kan wel beginnen met de vraag, waar gaat het u over? Wat is belangrijk? Wie moet ik erbij betrekken? Wat is precies uw punt? Is het informatie of is het iets anders? Ja, maar krijg je dan niet dat nou, dan komt dat allemaal bij dat aanspreekpunt te liggen. Die man of die vrouw die heeft zo'n stapel rapportjes die dan heeft geschreven naar aanleiding van het fysieke contact. Ja. Maar dat is dan ook niet de zaak. Nee, maar dat die moet zit dus niet op die zaak. Er moet dus wel er moet inderdaad, ben ik heel met u eens, een verband zijn tussen die meneer of die mevrouw, de ambtenaar achter het loket, en wat er vervolgens moet gebeuren. Hmm. Want anders dan heb je alleen maar een gezicht gezien of iemand gesproken. Er hoort ook een actie bij van de kant van de gemeente. Dat moet er wel zijn. Nou zijn die situaties tussen burger en overheid natuurlijk niet altijd zwart-wit. Hè? Er spelen natuurlijk verschillende belangen. Ja. Die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Neem nou de windmolens. Dat is denk ik een sprekend voorbeeld. Hè? Ja. Ik denk niet dat er zijn niet heel veel burgers die zeggen, zet hem maar in mijn achtertuin. Nee. Zeker niet als het een hele grote is. En daar ontstaan conflicten uit. Laten we even luisteren. De plannen van de gemeente zijn om in dit gebied windturbines te plaatsen. Hier hadden ze in eerste instantie 4 gepland en in het andere gebied nog 5 tot 6. En windturbines die nog ongeveer 100 meter hoger zijn dan wat we nu achter ons kunnen zien. Ja. Is toch goed, lekker veel duurzame energie? Ja, hartstikke mooi. Groene, duurzame energie, daar houden we van. Maar dit heeft echt een enorme impact. Zowel op de wijk die hier vlak achter ligt, als ook de natuurgebieden die we hier hebben. En wij denken dat het ook anders kan. We merken toch dat je niet betrokken wordt bij de besluitvorming. Want eigenlijk is alles al van tevoren bedacht. En wij komen als burgers eigenlijk achteraan in het traject op het moment dat de plannen er eigenlijk al liggen. Waarom heeft de gemeente de bewoners niet veel eerder betrokken bij de plannen? We vragen het aan wethouder Carlo Verhaar. Hoe kan het nou dat als u zegt, we hebben echt alles gedaan om die mensen te laten participeren, dat dan u nog steeds zegt, die mensen hier weten het eigenlijk ook niet? Die zouden het dan toch allemaal moeten weten als u zegt, van we hebben er alles aan gedaan om ze te laten participeren. Dan moeten ze toch weten dat u daarmee bezig bent. In een ideale samenleving is dat zo. Maar de praktijk leert door heel Nederland, daar is Deventer niet uniek is, dat mensen pas alert worden wanneer het in hun buurt concreter wordt. En als u nou iedereen een brief had gestuurd met, we zijn het zoeken naar zoekgebieden voor windmolens. Hij zou mogelijk bij u in de achtertuin kunnen komen, want ze komen ergens in Deventer. Ja. Dan had iedereen dus wel gereageerd. Dan had iedereen het ook geweten. Ik denk niet dat iedereen had gereageerd. Dan had iedereen het potentieel geweten. Maar ik denk dat we dan vooral gesprekken hadden gehad, zoals we die ook in de bevolkingspeiling bijvoorbeeld hebben gedaan. En we hebben een bewonerspeiling gedaan, waarbij iedereen voor de energietransitie is. En iedereen zegt, ik vind het fantastisch, maar niet hier. Mm-hmm. Uiteindelijk moet je tot een gedragen plek komen. En die krijg je niet door participatie van iedereen. Ja, dat laatste. Zullen we daar meteen op inhaken? Dat draagvlak, dat krijg je niet door participatie door iedereen. Ja, dat vind ik. Die uitspraak zou ik niet voor mijn rekening durven nemen. Willen nemen. Doe ik ook niet. Ik vind ook echt dat niet klopt wat hier wordt gezegd. Ik vind echt dat het mee kunnen spreken. Kijk, participatie is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Maar de mensen die bij ons komen, want we hebben een aantal van die windmolensituaties gehad. En er zit natuurlijk heel veel nu in die energietransitie. Ja, precies, want dat is dus de andere. Er gebeurt heel veel op dit moment. Er is een opgave. Er moet iets gebeuren. Dat snappen mensen ook heel goed. Hè? Dus die willen ook meedenken en meepraten en meewerken. Maar ze willen merken dat zo'n gemeentebestuur hun punt serieus neemt. Niet om per se gelijk te krijgen, maar om mee te kunnen praten over hoe de omgeving eruit komt te zien. En dan nog, worden er besluiten genomen. We willen meepraten over omgeving waar geen windmolens staan. Nou ja, ik ben het toch niet helemaal eens met als dat de stelling zou zijn. Want ik kom toch nog steeds gelukkig heel veel mensen tegen die dat wel zeggen. Hè? Ik snap precies wat er moet gebeuren, ook bij mij in de omgeving. En misschien wel. Nou, en dan zijn er altijd oplossingen te bedenken. Waar het fout gaat, is dat er vaak te snel in het juridische al besluiten worden genomen. Mm-hmm. En dan kun je dan niet. Liggen formele besluiten dan al. Liggen de formele besluiten. Dan kan je niet meer meepraten. En als je gaat procederen, dan wordt er gezegd, ja, u bent nu te laat. Mm. Dus ik zit vooral, dat hoort ook bij de ombudsman heel sterk, hè, ik ben vooral betrokken bij, hoe zorg je er nou voor dat mensen goed geïnformeerd zijn, mee kunnen spreken, weten waar ze wel en niet over mee mogen praten. Hè? Want er zijn heel veel dingen, sommige dingen kun je niet over meepraten. Zoals? Dat ze er moeten komen. Ja. En dat we de energie moeten op een andere manier moeten opwekken. Dat is een politiek besluit. Dat is gewoon zo. Daar hoeven we niet over te stemmen. Mm. Is gewoon zo. Dus daar gaat het niet over. Het gaat er wel over. Hoe doen we dat? Wie werken er mee? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Wie profiteren ervan? Wie niet? Ja, maar krijg je nou niet de situatie als deze man, deze wethouder, eerder naar die wijk toe gaat? Ja. En dan zegt hij, mensen, we hebben een opgave. Moeten er ergens windmolens komen? Ja. Zou u daarover mee willen denken? Dan zijn er natuurlijk ook burgers die zijn gepokt en gemazeld, die hebben eerder met de overheid te maken gehad. En die weten dus, ik heb hier zo'n stapel van de Nationale Ombudsman liggen. Als de overheid dit komt vertellen, gaat er een alarmbelletje af. Dan moeten we in het geweer. Ja. Dus die zien dat al als een voldongen feit. Terwijl die wethouder misschien alleen maar komt praten. Andersom zal ook voorkomen. Men doet alsof men een informatieavond houdt, maar eigenlijk is het besluit al gevallen. Ja. Hoe gaat u daarmee om? Nou, kijk. Wat belangrijk is, is dat je dus niet dat mijn rapporten niet worden gebruikt als hindermacht naar het openbaar bestuur. Hè? Nee. En dat het openbaar bestuur niet zegt, nou ja, maar het is een formeel besluit, kan niet meer aan gebeuren, dus we gaan gewoon door. Want je moet kijken naar de effecten op de samenleving. Ik kijk naar wat er gebeurt in die wijken, in die steden, in die dorpen. Want daar gaat dan die cohesie, die komt onder druk. Dus dat samenleving. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, ook als je dus volgens de regels werkt die de Nationale Ombudsman aanreikt, is dat dan een garantie voor het soepel verlopen van zo'n procedure rondom een omstreden windmolen? Wat mijn antwoord op die vraag is dat in ieder geval komen dan heel vroeg de tegenstellingen boven water. Dan weet je welke belangen er spelen. Ja. Je ziet dan ook dat buren met elkaar niet eens zijn of juist wel eens zijn. Of de ene kant van de straat en de andere kant van de straat. Ja. Of wat ik heel vaak heb gezien, de ene kant van de provinciegrens of de andere kant van de provinciegrens. Want we zien heel vaak dat die windmolens worden op de randen geplaatst van provincies en landen. Hè? Werkelijk? Ja, dus het is de rand van Drenthe en de Groningers hebben er last van. Net als de kerncentrales. En net als de kerncentrales. En mijn collega's in België hebben zich al bezig moeten houden met windmolens in Wallonië. En daar is de Vlaamse Vlaamse ombudsman mee bezig geweest. Nou, ja, dat betekent het wel. Dat is het dus. Hm? Dus hoe eerder je het boven tafel hebt en hoe eerder dat wordt onderstreept en duidelijk wordt gemaakt, hoe eerder dat punt ook kan worden beslist. En natuurlijk moeten er besluiten worden genomen. Hè. Een ombudsman is er niet voor om dingen tegen te houden. Een ombudsman is ervoor om te zorgen dat het verkeer tussen burger en overheid goed verloopt. Ja. Dat er een besluit komt en dat er dan ook echt iets gebeurt. Het dilemma dat ik u voorleg is dat u heeft ook een hele mooie poster gemaakt. Ja, dat is zeker bedoeld voor beslissers, hè, voor ambtenaren en bestuurders. Om wie gaat het? Hè? En wat is de impact voor omwonenden en hun buurt? Dat is een vraag die je moet stellen. Maar de vraag is natuurlijk, als de wethouder zal zeggen, ja, we weten nog helemaal niet wat die impact is, want misschien komt er één, misschien komen er drie, komen er vier. Oh, ja, in welk stadium zitten we dan? Ik denk dat het in de plannen van de gemeente, en dat gaat overigens, is het vaak breder dan alleen maar de gemeente. Hè? Want die energietransitie vindt plaats in regio's. En het is nog veel ingewikkelder dan alleen maar één wethouder en één gemeente. Maar wat je wel ziet, is dat het helder wordt dat er iets gaat gebeuren. Dat er stappen moeten worden gezet en dat er rapportages moeten worden gemaakt. Zorg dat de burgers die in die gebieden wonen waar wat gaat gebeuren, of mogelijk wat gaat gebeuren, dat die mee mogen praten over de effecten van die komst van die windmolens. Dat ze op de hoogte worden gesteld van hoe die rapportages eruit zien. Dat ze weten hoe die rapportages worden gebruikt voor de besluitvorming. En dat is iets anders dan, we hebben vrijdagavond een inspraakavond op het gemeentehuis, en hebben het achter de rug. Ja. Want daar gaat het vaak fout. Het vergt toch meer investering in tijd in de mensen die er wonen. Absoluut. En dat verdien je dus niet meteen terug, maar dat verdien je pas veel later terug, omdat er dan dus geen gedoe komt, omdat de mensen misschien ontevreden zijn over het uiteindelijke resultaat, maar wel snappen dat dat het resultaat moet zijn en dat ze uiteindelijk mee kunnen leven. Gaan we naar de overtreffende trap van alle problemen die er in Nederland zijn geweest, waar u mee te maken heeft gekregen, het toeslagenschandaal. Ja. Zou u dat zo willen betitelen dat toch eigenlijk wel de grootste bureaucratische ramp is, sinds de Tweede Wereldoorlog? Nou, het is in ieder geval een enorme misstand. En het is de grootste uiting van wat er fout is gegaan. Hè. Ik ben er niet van overtuigd dat dit het enige is wat fout is gegaan in de afgelopen 10, 15 jaar in Nederland. Maar dit is heel duidelijk en voor iedereen duidelijk naar buiten gekomen. En ook de effecten op de mensen, financieel, sociaal, uitsluiting, huizen verkopen, banen kwijt, gezinnen kapot. Dat hebben we eigenlijk in die omvang niet gezien eerder in Nederland. Nee. En u zegt dat is ook niet het enige waar zich dit heeft voorgedaan. En wat heeft zich daar dan voorgedaan? Wat zegt dit over de relatie overheid-burger? Ja, als ik ernaar kijk, en ik heb er heel intensief naar gekeken. Hè. Dus ik bedoel niet met kijken van ik ga met mijn armen over elkaar en ga eens kijken wat er aan de hand is. Maar kijken betekent voor mij je erin verdiepen. Onderzoeken, praten met de mensen om wie het gaat. Praten met de kinderen uit de gezinnen waar het om gaat. Met de mensen voor wie het huwelijk kapot is gegaan. Met de verantwoordelijke bewindspersonen. Wat ik heb gezien is dat er heel erg werd geredeneerd en gedacht vanuit een soort idee dat iedereen eigenlijk willens en wetens wil frauderen. Bewust misbruik maken van geld van de overheid. Dat is een misvatting. Dat klopt gewoon niet. Dat is onjuist. Maar hoe lang zweeft die gedachte al boven Den Haag? Nou, ik denk dat dat toch zeker een jaar of 15 is. Als ik terugga in die toeslagenaffaire, dan zie ik dat de eerste schermutselingen in de Kamer rondom bepaalde wetten die hiermee te maken hebben al in 2005 zijn. Mijn voorganger Brenningmeijer heeft er al iets over gezegd. Ik denk, een paar jaar voordat ik zelf aantrad. De burger als verdachte. De burger als verdachte. En het gaat maar om een klein aantal mensen. En het is heel belangrijk dat we het onderscheid maken tussen degene die echte misbruikers zijn. En zeg maar dus de misdadigers en degene die fouten maken. En vergissingen maken, want het was een onbarmhartig systeem. Ik denk dat doet zich dus op meerdere plekken voor, zeg je. Ja, die onbarmhartigheid doet zich op allerlei manieren voor. Dat kan zijn bij de bijstandsuitkering, dat kan zijn bij een WW, dat kan bij het UWV zijn, bij de SVB, dat kan bij de gebladen. Daar heeft in ieder geval een deel van het electoraat toch ook om gevraagd? Ja, kijk, ik denk dat wij met elkaar in Nederland in die afgelopen, wat is het dan nu, hè, ruim 15 jaar, zeg maar 15, 20 jaar, elkaar iets op de mouw hebben gespeld. Namelijk dat iedereen eigenlijk een fraudeur is. Behalve ik zelf. Hè. Alle anderen wel, maar ik niet. En dat is natuurlijk wat ik net zei. Dat beeld dat klopt niet. Dat wordt ook gecorrigeerd overigens. Hè. Nu. Maar dat had al veel eerder aangepakt moeten worden. Onderzoeksjournalisten hebben hier werk in gedaan. Ja. Maar u bent ook al met een rapport gekomen. Een aantal jaren geleden. Ja. Dat bleek over een deel van het schandaal te gaan. 2017 waarschuwde u ervoor. Hoe kan het eigenlijk dat het nou afgelopen jaar pas in alle hevigheid is losgebarsten. Ik schreef in die tijd dat rapport van 2017 over die toeslagenaffaire, dat heet geen powerplay maar fairplay. Het ging over, ik denk, zo'n 300 gezinnen. Hm. En die kwamen bij ons via een advocaat, hè, mevrouw González Pérez. Die heeft die zaak bij ons aangepakt. Wij zijn er heel diep ingedoken. Eerst wat minder, maar daarna echt diep erin. En toen hebben we al die dingen boven water gehaald. Ook al gesprekken gevoerd. Er waren overigens nog, als je gaat rond die periode, heb ik nog een aantal andere dingen ook geschreven over datzelfde idee over iedereen is fraudeur. Mm-hmm. Dat ging over duizenden mensen. Ik heb geschreven over mensen die door het niet betalen. Ja, dat weet ik, maar hoe kan het, ja? dat het niet werd opgepikt, uw waarschuwing? Die waarschuwing werd niet opgepikt zo breed als dat later is gebeurd. Ik heb daar wel over gesproken met ambtenaren, met mensen in de uitvoering, met de Belastingdienst, met anders. Ik kreeg brieven. Dus u heeft wel toegang tot de hoogste regionen, maar neemt men de ombudsman serieus? Ja, wordt er over u gesproken? Nou, met diep respect natuurlijk, dat begrijpt u. Ja, nee, maar u hoort ook wel eens wat. Want dan denk je van, waarom blijft dit liggen? Ja, ik opereer natuurlijk wel in een hele ambtelijke wereld. Waar die bureauladen diep zijn en het zijn ook nog veel. En de gangen lang. En de gangen zijn lang. En de belangen zijn vaak niet altijd voor iedereen duidelijk. Dus in die wereld opereren wij. En daar proberen we ons zegje te doen. En we proberen daar direct en helder en rechtstreeks te zijn in de dingen die we zeggen. Ik probeer altijd de dingen zo te zeggen dat iedereen zegt, dan snap ik waar het over gaat. In dat bewuste rapport schreef u ook, de toeslagenafdeling. Die moet hier serieus naar kijken. Inderdaad, coulanter zijn, dat woord niet zo, maar dat bedoelde u wel. Er stonden vier belangrijke dingen in en daarvan werd in mijn gezicht. De staatssecretaris toen mee aan tafel gezeten, die zei tegen mij, ga ik doen. Maar deed het niet. En er is niet datgene gebeurd waarvan we nu zeggen, dat had hij toen meteen moeten doen. En ik heb gedacht, als iemand tegen mij zegt, rapport is duidelijk en helder, de taal is klaar, de aanbevelingen gaan we uitvoeren. Ja, moet ik dan iedere dag bellen en zeggen, hoe ver ben je al? Dat is dan misschien, maar wel om het jaar. Nou ja, dus dat puzzelt mij dus wel. Dat ik denk van, hoe eigenlijk is dat de vraag, hoezeer vertrouw ik zelf die overheid? En ik ben die overheid ook door deze affaire ietsje minder gaan vertrouwen. En dat betekent dus dat ik die vraag inderdaad nu regelmatig stel. Aan mijzelf, maar ook vrouwen in de opvang. Studenten in Caribisch Nederland. De Q-koortspatiënten. De niet betalen van verkeersboetes. Ik stel steeds weer de vraag, hoe ver zijn we? Wat is er gebeurd? Wat is er? U hebt gezegd dat het een goed rapport was. Aanbevelingen zou u uitvoeren. Waar bent u nu? Ja, daar dus maakt u nu meer werk van. Ja, dat heb ik ervan geleerd. Ja, en niet alleen maar zeggen van waar ben je, maar ook gewoon laten zien. Laat zien wat je hebt gedaan. Ja, en vandaar ook dat u dus rechtstreeks belt, ook met ambtenaren bij Defensie. Ik ben er dus van overtuigd dat het niet voldoende is om een mooi rapport te schrijven. Wat deugt en wat juridisch in orde is en wat klinkt als een klok en waar de aanbeveling. Nee, daar hoort meer bij. Ja, actie erop. Dat is mijn lesje. Ja. Nou heeft u naar aanleiding van die toeslagenaffaire, dat keert natuurlijk terug, is heel veel gedebatteerd. Verhouding Kamer-regering. Rutte beloofde beterschap en hij kwam ook met het versterken van de positie van de burger tegenover die overheid, dit voorstel. Als u en ik de Belastingdienst of het UWV of Duo of welke overheidsorganisatie ook bellen en we krijgen geen gehoor, we krijgen onvoldoende antwoord, dat er op dat moment een club is, die staat tussen kabinet en Kamer, die bellen u of ik op. We bellen ze op en dan zeggen we hebben een probleem. Die club vraagt, heb je het zelf geprobeerd? Ja. Wie heb je gesproken? Nou, niemand. Of wel, maar ik kreeg geen antwoord. Dit was het nummer, et cetera. Die gaat het voor jou of mij, voor u of mij uitzoeken. Als het dus in de uitvoering blijkt dat dingen niet goed gaan, bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag, dat die club dat ziet en die rapporteert niet alleen aan het kabinet, die rapporteert ook aan de Kamer. Ja, en toen zei u, die club is er al, dat ben ik namelijk, de Nationale Ombudsman. Ja. Maar Rutte zei later, ik bedoel dat er eigenlijk voordat zo'n klacht ontstaat al iemand is die de burger gaat helpen. Dus die taak op zich neemt. Ja, volgens mij probeerde hij zich eruit te redden, als ik het heel plat zeg. Dat gun ik hem ook, hoor. Hij mag zich eruit redden uit deze. Maar het is natuurlijk gewoon zo. Wat hij beschrijft, dat is de ombudsman. Het wrange was, ik was twee weken daarvoor nog bij hem. Hebben we nog gesproken over die affaire. En ook over het rapport. En ook waarom dat rapport niet gelezen was. Dus dat was wel bijzonder. En ik dacht, weet je, wat moet ik je nou. Er is over getweet. Ik heb toen gezegd, ik zoek een club die mijn rapporten leest. En dat heb ik gezegd bij de aanbieding van het jaarverslag. Ja. Daar heeft mijn communicatiecollega's hebben daar een tweet van gemaakt. Die is bijna 600.000 keer is die bekeken. Dus het was een uitstekende PR. Ja, bedankt, premier Rutte. Bedankt, minister-president. Maar als ik nu serieus ernaar kijk, dan is het de treurigheid is dat de minister-president, die nu 10 jaar in het vak zit, dat nu zegt. Dan denk ik, ja, maar weet je, die overheid die responsief moet zijn, die moet antwoorden uit zichzelf, ja, die op zoek moet gaan naar welke informatie hebben de burgers nodig om mee te kunnen praten met de windmolens, maar ook met de vergunningen en ook met de, dat enzovoort. Dat helpt niet bij het herstel van vertrouwen. Het was ook wel een beetje, laat ik zeggen, dat je mond openvalt. ChristenUnie kwam nou met het idee om uw aanwijzingen bindend te maken. Ja, vind ik, laat ze nou maar gewoon doen wat ik zeg. Dat is hetzelfde. Dus ik zou zeggen, ga nou geen nieuwe wetten maken, want dit duurt eindeloos. Doe nou gewoon wat ik zeg. En ik bedoel niet omdat ik het zeg, maar omdat er altijd deugdelijk onderzoek, uitgebreide rapportages, met iedereen gesproken. Ook dus het grote voordeel van wat ik doe, is dat het niet alleen maar praten met de burger is, maar het is ook praten met die overheden die worden beschuldigd van, nou ja, onbehoorlijk gedrag. Dus het is altijd twee kanten van het verhaal. Daar komt van ons een oplossing, een way out, een volgende stap. Ja. Doe dat nou gewoon. Het is niet alleen een straftoon. Het is ook geen veroordeling. Hè? Dus dat is het lastige van bindend adviezen. Dat gaat lijken op een veroordeling. En dat wil ik niet, want ik wil de go-between zijn. Heel kort nog, wat gaat u het komend jaar doen? We hebben de hele coronaperiode achter de rug. Ja. Ook daar zijn mensen weer gemangeld. Zeker, dus we hebben iets gedaan over de ZZP'ers en corona en de ondersteuning. Daar gaan we mee verder. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Want ze moeten soms ineens terugbetalen. Terugbetalen, schulden komen, er gebeurt van alles. Nou, we zijn bezig om die hersteloperatie toeslagen. Die ben ik aan het monitoren. Groningen, over een maand of twee kom ik met een terugblik op 5 jaar bemoeienis van de ombudsman in Groningen. Mm-hmm. En wat gaan we de komende tijd daar doen? Ja. Er komt een volgend verhaal, een derde onderzoek naar armoede in Caribisch Nederland. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. We kijken naar de overgang van 18 min naar 18 plus. Hè. Jonge mensen die minderjarig zijn en meerderjarig worden. Mm-hmm. Daar gebeurt van alles in hun leven. En daar zijn ze zich vaak niet van bewust. En die moeten op de overheid kunnen rekenen. En die moeten op de overheid kunnen rekenen. Een handje bij helpen. En ik heb nog zo'n lijst. Maar dit zijn de dingen die... daar ga ik mee starten. Highlights. We gaan u volgen. Hartelijk dank dat u hier was. Dank voor uw tijd. Dank u wel. Meneer Van Zutphen, de Nationale Ombudsman. Of the world, raising my glass, all the gold in front of me, knowing this high ain't gonna last, aiming to fly, only to fall, am I running out of time, you think that I made it, but I can't seem to make it right at all, always trying to turn the tables. Why is it so hard to be grateful? Ooh, nothing's ever. Ooh, only thing I'm thinking of are highs and lows. Moving too slow, never reach my goals, and I really wanna know why. Ooh, nothing's ever good enough. Maybe it's wrong wanting it all, but I don't know any other way. I live for my dreams, but they're getting me down today. Reputation, explanations, well, I don't live up to the expectations. I need a break, somebody take me far away. Tired of trying to turn the tables. Why is it so hard to be grateful? The Bluebirds featuring Lauren, Nothing's Ever Good Enough. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. In deze zesde aflevering van onze zomerserie worden raadsleden buitenspel gezet. De treinverbinding de Hoekse Lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland moest in 5 maanden tijd worden omgebouwd tot een metroverbinding. De Rotterdamse raadsleden moesten machteloos toezien hoe dit plan falikant mislukte. Want pas 2 jaar later, in 2019, kan men eindelijk weer instappen op die Hoekse Lijn. Reconstructie van Thijs van Dorsen in samenwerking met Bram Logger van het online platform Vers Beton. Ben je cameraman verloren? Nee hoor, ik ben alleen geluidsman. Ik werk voor de radio, ik heb geen camera nodig. Oh, en ben je hier iets aan het doen of ben je op weg naar iets? Ik maak iets over de Hoekse Lijn. Over de Hoekse Lijn? Ja. Leuk hoor. Ja toch? Ja, dan moet je weer meegaan helemaal tot het eind. Ja. Ja, leuk. Duurt even, hè? Ja, je zit er op, je hoeft niet over te stappen. Nee, maar... En dan moet je nog, of je neemt een bus of je loopt een minuut of 10 bij het strand. Daar ga ik naartoe. Yo. Met je slippers in Rotterdam instappen in de metro om dan vervolgens op het strand van Hoek van Holland weer uit te stappen. Dat is het plan in 1993. Een mooi en ogenschijnlijk simpel uit te voeren plan, maar jaren later blijkt dat er flinke obstakels op het spoor liggen. Vroeger was het een spoorlijn, die liep van Rotterdam naar Hoek van Holland. En ze hebben hem omgebouwd tot een metrospoor. Ja, want het was dus eerst een spoorlijn van de NS. Maar dat is toch prima eigenlijk? Waarom moest dat een metro worden? Ja, de NS is op een gegeven moment geprivatiseerd. Dus die moesten van een aantal onrendabele lijnen moesten ze af. Bram Logger van onderzoekscollectief Spit en Vers Beton onderzocht het dossier De Hoekse Lijn. De RET, de stadsvervoerder in Rotterdam, die wilde heel graag die lijn bij hun metronetwerk trekken. Het is ook prestige namelijk. Het is een die buslijntjes en tremmetjes, dat is allemaal leuk en aardig. Maar voor een, zoals voor de NS, de hoge snelheidslijn natuurlijk. Het prestigeproject is daarvoor in zo'n stadsregio is de metro, het 25 kilometer metrospoor erbij. Wauw, dat is natuurlijk mooier. Ja. Dus dat wilden ze graag. Het plan ligt al lang in de week, maar in 2007... begint het balletje pas echt te rollen. In 2007 heeft een bureau, Goud Appel Koffing heet dat, die hebben toen uitgerekend dat het tussen de 53 en 75 miljoen euro of zoiets zou moeten gaan kosten. En op dat moment heeft ook de gemeenteraad in Rotterdam gezegd van, nou, voor dat geld, ja, laten we maar doen. Maar als de metrolijn uiteindelijk in 2019 officieel geopend wordt, heeft het totale project ruim 500 miljoen euro gekost. Ja, stel dat je de metrorijtuigen er ook nog bij telt die ze ervoor moeten aanschaffen, dan zit je op de bijna 600 miljoen euro. 600 miljoen? Ja. Ook geld, hè? Ja, dat is best veel. Voor iets wat er al was. Hoe heeft het zo mis kunnen lopen? De raad staat bij dit project buitenspel en kan daardoor niet haar controlerende taak uitoefenen. In 2007 heeft ze voor het laatst haar zegje kunnen doen. Dit komt omdat het project al vanaf de start is belegd bij de zogeheten stadsregio. De stadsregio is een club die bestaat eigenlijk uit afgevaardigden van de gemeente die lid zijn. En die stadsregio aanvankelijk, daar zaten de gemeente in de buurt van Rotterdam in. Sinds de Tweede Wereldoorlog proberen we in Nederland bestuursvorm te vinden voor stadsregio's, voor stedelijke gebieden. Zegt hoogleraar lokaal bestuur en onze huispoliticoloog voor deze serie, Klaartje Peters. Omdat de gemeente Rotterdam natuurlijk niet los kan worden gezien van de randgemeente. Hè. Dat is allemaal één groot stedelijk gebied. Bijvoorbeeld als het gaat om openbaar vervoer zoals hier speelt. En dus zoeken we al sinds de Tweede Wereldoorlog naar een manier om die dat bovenlokale, dat regionale niveau te besturen. En in die tijd waren er ook raadsleden van die gemeenten. Die gingen dan naar de vergaderingen. Later is dat veranderd en toen het een metropoolregio werd. Toen was de afvaardiging bestond eigenlijk niet meer uit raadsleden, uit gekozen volksvertegenwoordigers, maar die bestond uit de wethouders die dan daarna naar hun gemeenteraden gingen om daar verslag van te doen. En dat betekent dus dat de deelnemende gemeenten, waaronder ook Rotterdam als grootste in de regio, hebben bevoegdheden op dat gebied afgestaan aan de regio. Maar ja, echt democratische controle was er niet meer eigenlijk op de projecten van die metropoolregio. Dat hebben we zo eigenlijk slecht geregeld in Nederland, dat onze volksvertegenwoordigers, de raadsleden van al die deelnemende gemeenten, daar eigenlijk gewoon niet meer aan te pas komen. Het is heel ondemocratisch. Ja, het is eigenlijk heel ondemocratisch. behalve deze kwestie in de Rotterdamse regio, is er overal in Nederland in toenemende mate op alle beleidsterreinen een ontwikkeling dat alles steeds regionaler wordt en daarmee steeds verder van raden vandaan komt, steeds meer uit hun handen wordt gehaald en dat ze de greep erop niet eens aan het verliezen zijn, maar hebben verloren eigenlijk. Dat gaat een groot probleem worden, ja. Of is dat het al? Ja, dat is een groot probleem. En alle enquêtes, de laatste jaren zeggen ze ook dat ze het gevoel hebben dat de lokale democratie echt uitgehold wordt door alles wat er op regionaal niveau gebeurt. Maar er speelt nog meer. Nagenoeg het hele project is gesubsidieerd door het Rijk. En zo heeft de Hoekse Lijn de Rotterdamse gemeente geen cent gekost. Nee, eigenlijk niet. Behalve dat wij allemaal wel wat meer belasting betalen nu. Maar dat zie je niet en niemand zal het rechtstreeks koppelen aan zo'n project. Dus het is een beetje verstopte maatschappelijke kosten zijn. En dan, in 2017, kan er eindelijk gebouwd gaan worden. In 2017 was het idee van, nou, we gaan binnen 5 maanden gaan we het hele ding ombouwen. Een ambitieus plan. Maar ook hier gaat van alles mis. Want die 5 maanden, die worden uiteindelijk 2 jaar. Want mensen moesten daar met propvolle bussen heen en weer. Die haakten af. En dat is vervelend voor de Rotterdammers. Want tijdens de bouwwerkzaamheden worden bussen ingezet. Rijd je vaker met deze metrolijn? Ja. Waar ga je nu naartoe dan? Ik ga nu naar huis. Dus je woont hier vlakbij? Ja, ik woon in mijn sluis. En toen deze metrolijn verbouwd werd, moest je met de bus, hè? Ja. En hoe was dat? Ja, dat was wel kloten. Vooral omdat ik toen naar studie kon doen, zeg maar. Toen ging ik eindelijk naar het mbo en ja, dan moet je zeg maar, veel meer reizen. Yeah. En precies op dat moment was het al aan het verbouwen. En ja, dat duurde nog 2 jaar langer. Dus ja, ik ben nu wel blij dat hij gewoon rijdt. Na 2 jaar vertraging en 600 miljoen euro verder rijdt de metro op de Hoekse Lijn. Op verzoek van de Raad wordt in 2018, al voor de officiële opening, een onderzoek gedaan naar hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Ja, voorzitter. Vandaag ligt niet alleen de vraag voor ons wat de invloed is geweest van de wethouder op de vertraging, maar vooral ook de vraag van adequaat of inadequaat bestuur. Zegt toenmalig PvdA-fractievoorzitter Barbara Katman tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2018... waar de resultaten van het vernietigende onderzoek worden besproken. Op dossiers als deze van honderden miljoenen moeten Rotterdammers erop aankunnen dat wethouders erbovenop zitten, dat wethouders proactief zijn, dat wethouders kritisch zijn. De verantwoordelijk wethouder is Pex Langeberg. Onze wethouder heeft veel ja, het gaat goed op vragen gekregen, waar het eigenlijk nee, het gaat niet goed had moeten zijn. Dat betekent eigenlijk niet dat je verkeerd geïnformeerd bent. Dat betekent eigenlijk gewoon dat er tegen je gelogen is. Want de directeur stadsontwikkeling weet al voor de start van de bouw dat de geplande 5 maanden niet haalbaar zijn, maar deelt dit niet met wethouder Langeberg. Wij kregen een aantal interne memo's in handen, waarin eigenlijk al lang bleek van ja, dat gaan we helemaal niet redden, die 5 maanden. Dat is totaal niet realistisch. En als je daar achter komt via een mailtje van de toenmalige directeur van de RET, dan moet je dus optreden. In 2017 trekt stadsvervoerder RET aan de bel. De toenmalig directeur stuurt een waarschuwingsmail met in de bijlage de informatie waaruit blijkt dat de 5 maanden niet haalbaar zijn. En die heeft dat nooit geopend, blijkt later uit een raadsonderzoek. En dan ga je in ieder geval niet aanmodderen. Het gevolg daarvan is dat ze gewoon toch maar allemaal door zijn gegaan op dat spoor. Van, nou, 5 maanden, ja, nee, dan doen we dat maar. Dat zal dan wel lukken. Terwijl eigenlijk al lang duidelijk was dat het onhaalbaar was. Waar de Partij van de Arbeid het meest kritisch op is, is eigenlijk op het informeren van de Raad. Er kan een heleboel misgaan, maar als je daar open en transparant over communiceert, dan betekent het in ieder geval dat je als wethouder regie voert en zijn vertragingen en overbestedingen niet per se verwijtbaar. Hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters. We weten ook uit onderzoek over besluitvorming en beleidsvorming dat als er dingen fout gaan, dan is het gewoon een hele natuurlijke neiging van mensen om gewoon de deur dicht te trekken. Dat is dan net even het moment waarop je geen zin hebt om ruimhartige informatie te gaan verstrekken aan de buitenwereld en de gemeenteraad. En dat is echt een logisch gevolg van het feit dat er steeds meer opgaven, zoals dat tegenwoordig heet, op regionaal niveau spelen. Hè? Dus maatschappelijke problemen. Niet voor niks hebben we de jeugdzorg. regionaal niveau geregeld. Niet voor niks doe je openbaar vervoer in de Rotterdamse regio op regionaal niveau. Dat is logisch. Maar ons systeem is er dus niet op ingericht om dat dan ook democratisch te controleren. En dat is echt een structureel probleem. Voorzitter, ik sta hier om verantwoording af te leggen aan uw raad over de overschrijding op het project Hoekse Lijn. En ik wil nogmaals benadrukken dat ik het project altijd naar eer en geweten heb gehandeld. Ook om de raad goed te informeren en ook om het project goed te dienen. Uw onderzoeksrapport van de raadscommissie trekt stevige conclusies die ik niet op alle fronten deel, maar waar ik als wethouder uiteindelijk wel verantwoordelijk voor ben. En ook altijd verantwoordelijk voor ben. En dat is de reden, voorzitter, als ik kennis neem van de conclusies, dat ik mij genoodzaakt voel om mijn functie als wethouder van Rotterdam neer te leggen. Ik schors de vergadering tot 5:00. Station Hoek van Holland Haven. Let op, links uitstappen. Eindpunt. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen en afval mee te nemen. Bedankt voor het reizen met de RET. Eindpunt, Hoek van Holland Haven. De metro die zou toch op het strand moeten eindigen? Het is eigenlijk nog steeds niet af. Er wordt nu gewerkt aan het laatste stukje, de verlenging nog helemaal naar het strand. Dat is ook op zich nog wel een uitdagend project. Want daar moet ook nog weer een tunneltje en een spoorwegovergang. Daar moet een stuk gebouwd worden dwars door de duinen op pootjes. En daar moet vervolgens een station komen. Ja, echt pal aan zee. Maar dat gaat ook weer allemaal extra geld kosten. Voor die verlenging naar het strand, daar heeft uiteindelijk de provincie nog weer extra geld aan toegezegd. Bram Logger bij Thijs van Dorsen. Volgende week in onze zomerserie. Hoewel het CDA landelijk verzwakt is, heeft het CDA in de gemeente Tubbergen al jaren de macht in handen. Tot grote frustratie van de oppositie. Tubbergenaren lijken te zijn geboren met een CDA-gen en dat is zeer hardnekkig. Tubbergenaren lijken te worden geboren met een CDA-gen. Dus het CDA heeft daar een ruime meerderheid als eigenlijk sinds jaar en dag. En dat is zeer hardnekkig. Ja, dat zeg ik. Maar dat is volgende week. Dan hoort u die quote ongetwijfeld nog een keer. Maar dan met veel meer context. Dadelijk, Dijkstra en Evenblij ter plekke in Apeldoorn. Een hele mooie zondagavond. NPO Radio 1 podcast. Eigenlijk begrijpen we helemaal niet hoe die dieren dat allemaal kunnen. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren bespreekt Anneke Naafs elke aflevering een opmerkelijk natuurfenomeen. Hoe vinden ze de richting? Hoe vinden ze die plekken terug? Deze week de mysterieuze vogeltrek. Een van de meest fascinerende dingen uit de natuur. Miljoenen vogels vliegen in het najaar richting het zuiden. En toen bleek dat ze dus in 278 dagen ruim 90.000 kilometer hadden gevlogen. Verbijsterend is dat. Hoe kan dat? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of de bekende podcastplatforms. Dit is zo ontzettend gaaf. Dit moet je meemaken. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Meditatiecursus zen.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Meditatiecursus zen.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Je bedrijf is gezond.